Irundik mirandaino zinen gerturatu, hauxe urrengo urtetan zure bizileku, 80. urte honen testigu, ta zure babesean gure paradisu. Jostu nabilezia ezin zaizukatu, korapilo bakoitzaz gaituzu elkartu, arizari sarean landuta ehundu, urte hauetan zenbat bihotz diren lotu. Oinetatik hasita gaituzu goxatu, zuke egindako lana nahi dugu eskertu, zure eskuez sarean osatzen jarraitu, loturiko bihotzak ez daitzen banandu.